ओम ज्ञानच निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी है जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति है जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेनानायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमश विमल हो जाते हैं और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मन माने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहते हैं। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़ कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। भगवद गीता में बार बार अर्जुन प्रस्ताव करते हैं काम चरण आचा हो काम नहीं करना, त्यागी बन। अर्जुन का प्रस्ताव था कि इस युद्ध में भाग लेना से पाप होगा, तो इसलिए पाप कर्म नहीं करना अच्छा और पुण्य कर्म भी करना अच्छा नहीं है, तो किसी भी काम नहीं करना अच्छा हो, त्यागी होना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण बार बार अर्जुन की भ्रांत धारणा को निराश करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि नैव किंचित करमपि जातुतिष्ठत कर्मकृत, कि एक सेकंड में भी काम नहीं करना संभव नहीं है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, कम से कम श्वास चलते रहते हैं। और श्वास योग्यां श्वास भी बंद करते हैं तो फिर भी शरीर का अंदर में नादियां में खून का चालन होते हैं, तो शरीर का स्वभाव है कर्मयुक्त, और प्रयास करके भी संपूर्ण रूप से काम त्याग करना संभव नहीं है। अर्जुन का प्रस्ताव था इस सांसारिक जंजाल से मुक्त होने के लिए काम बंद करना और समाज में शामिल नहीं होना, क्योंकि समाज की रीति इतना जटिल होते हैं कि नहीं चाहे भी तो कुछ ना कुछ करना है जो हम जो अयाचित है अनुचित है। तो ऐसे पूरा गीता में श्री कृष्ण बाबा कहते काम करो काम करो काम करो कि सब प्रयास में कुछ दोष होते हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ काम है जिसमें कुछ गलती कुछ दोष नहीं होते हैं, सावारंभ ही दोष है न, तो फिर भी दोष होने के भी काम करना चाहिए। ब्राह्मण जो यज्ञ होते हैं और कभी कभी यज्ञ में बलि होती है और क्षत्रिय का धर्म है भयानक अन्य क्षत्रियों को मार डालना और वैश्य वृत्ति में व्यापार में झूठ बोलना है और शूद्रों की वृत्ति निम्न है तो परतंत्र है। तो शूद्र का प्रभु आगा आदेश देते हैं पाप कर्म करना, तो शूद्र का कर्तव्य है वो आदेश पालन करना। तो ऐसे ही सब प्रयास सब प्रकार का कर्म में कुछ दोष होते हैं और गृह कार्य में भी कुछ दोष होते हैं, जैसे कि गृह में आग ज्वलाना है रसोई करने के लिए और यज्ञ अग्नि भी ज्वलाना है, लेकिन वो लकड़ी में वो लकड़ी जो आग में डालना है उसमें छोटे छोटे कीड़ा है जो आग में मारते हैं, तो वो एक प्रकार का पाप है। और रास्ते में या घर के अंदर में भी जानने का समय पांव के नीचे कुछ कीड़ा आते हैं तो चीटी आते हैं तो मार जाते हैं। और पानी का अंदर में कुछ सूक्ष्म अणु है जो प्राणी भी है जो मार जाते हैं पानी पीने का समय। तो ऐसे पाप दोष होते हैं सभी प्रकार का कर्म है, तो फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने चाहिए। शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्ध कर्म, अगर काम नहीं करना है तो कैसे शरीर निर्वाह करना है। तो एक प्रकार का शरीर निर्वाह वृत्ति है, अजागर वृत्ति। अजागर एक प्रकार का सांप है जो किसी जगह नहीं जाते हैं, तो पैर में रहते हैं और पैर की शाखा में बैठे रहते हैं और पैर के नीचे अगर एक पशु आते हैं तो वो अजागर सांप पैर से गिर जाते हैं और वो पशु को खींच के काटते हैं। लेकिन किसी जगह नहीं जाते, कुछ काम नहीं करते, खाली इंतजार करते आराम से। ओ अभी एक बिल्ली आई है, एक मनुष्य आया है, उसको अभी ठीक है, अभी नष्ट नष्ट का प्रबंध है। तो ऐसे अजागा वृत्ति है, कुछ वैरागी ऐसे करते हैं। तो कोई व्यक्ति से कुछ भी नहीं मांगते, तो अगर इसका दूसरा नाम है अयाचित वृत्ति, कुछ कुछ चीज कुछ खाना कुछ भोजन नहीं मांगते और कुछ काम भी नहीं करते भोजन लेने के लिए। तो अगर कोई अपने आप देते हैं तो लेते, माधवेंद्रपुर ऐसे अयाचित वृत्ति से जीवन निर्वाह किया। मतलब अगर भगवान अंतर्यामी किसी का हृदय में प्रेरणा देते हैं तो मुझको जल फल दूध इत्यादि देना तो मैं ग्रहण करूंगा, अगर नहीं तो उपवासी होंगे। तो उस वृत्ति में भी खाना के लिए ही कुछ ना कुछ करना है। तो अगर कोई व्यक्ति वो अयाचित वृत्ति पालन करने वाले वैरागी को कुछ दूध या फूल या फल देते हैं तो वो वैरागी का कुछ काम करना चाहिए, वो दूध ग्रहण करना और हाथ से उठाना और मुंह में डालना, तो वो भी एक प्रकार का काम है ना। अगर हम बोलते हैं कि हम सब प्रकार का काम त्याग करेंगे तो संभव है कि एक व्यक्ति आएगा और माँ जैसे अपने शिशु को पिलाते हैं तो हमको दूध पिलाएगा, तो फिर भी मुंह खोलना है। और अगर हम ऐसे बिल्कुल काम नहीं करेंगे, हम अन्य का प्रयास है हमको दूध पिलाने के लिए प्रतीक्षा करेंगे, तो हम अन्य व्यक्तियों को हमारी सेवा में डालेंगे तो वो भी एक ऋण है कि हम अन्य लोगों हमारी सेवा में डालते हैं। तो ऐसा सांसारिक ऋण होते हैं ऐसे। तो श्री कृष्ण व्यवहारिक उपदेश देते हैं, तो काम करो, कुछ ना कुछ करना चाहिए शरीर का पालन करने के लिए। लेकिन वेद विधि के अनुसार काम करो। केवल काम चरण का प्रयास से दूषित हृदय पवित्र नहीं होगा। अगर हम सब प्रकार का काम छोड़ दें और प्रयास करें चरण, तो उस केवल काम नहीं करने से हृदय शुद्धि नहीं होते हैं। अगर हम सोचते हैं कि काम करने से काम बंधन होते हैं, तो इसलिए काम त्याग करना चाहिए। तो केवल काम त्याग करने से मन कैसे शुद्ध हो सकते? तो श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाए, लेकिन अर्जुन बार बार तो मूल श्री कृष्ण का मूल उपदेश नहीं समझे। इसलिए श्री कृष्ण बार बार बार कि काम करना भवबंधन का कारण नहीं है, दूषित बुद्धि वो ही भवबंधन का कारण है। कर्म से भवबंधन होते हैं। अगर ईश्वर हम भोगी इस दूषित बुद्धि से अगर कर्म करना है, तो वो कर्म भवबंधन का कारण होगा। लेकिन काम त्याग करके भी अगर इस दूषित बुद्धि होती है, ईश्वर हम भोगी, मैं ध्यानी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं ध्यान करने से खुद को ईश्वर बनाता हूं, मैं भगवान के समान हूं, ऐसे ज्यादा ध्यानी ऐसे ही सोचते कि जीव जितने जीव इतना शिव, तो सब जीव ही भगवान है। और ध्यान करने से साक्षात्कार होते हैं कि जीव ही ईश्वर है। तो ध्यान से यही साक्षात्कार मिला कि मैं भगवान, मैं परमेश्वर हूं, मेरा प्रभाव से, मेरी इच्छा से प्रतिदिन सूर्य का उदय होता है। सब जो उपासना करते हैं तो मेरे लिए उपासना करते हैं, मैं ही कृष्णा, राम, शिव, सब कुछ मैं हूं। तो कल्पना से बहुत से ढंगी ध्यानी और ज्ञानी सोचते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन वो दूषित ज्ञान, जो ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल भूल धारणा है, तो वो ज्ञान भी वास्तविक भगवान से आते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मथ स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा रूप में विराजमान हूं, और मेरे से ज्ञान और स्मृति, ज्ञान और अज्ञान भी आते हैं। तो जो सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूं, ईश्वर वास्तविक ईश्वर अर्थात कृष्ण के अलावा, जो सोचते हैं मैं ईश्वर हूं, तो ईश्वर नहीं है, तो संपूर्ण रूप से वास्तविक ईश्वर की मोह माया शक्ति से ग्रस्त होते हैं और उसलिए सोचते हैं मैं ईश्वर हूं। ईश्वर नहीं है, उसका आदेश के अनुसार सूर्योदय नहीं होते हैं, लेकिन सोचते ऐसे। वो भौतिक प्रकृति, परमेश्वर भगवान की भौतिक प्रकृति के नियम से बद्ध है और प्रमाण है कि मलमूत्र त्याग करने का समय उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर बाथरूम जाना है, छाती त्याग करने के लिए, तो उसको रखना शरीर के अंदर में मुश्किल हो, तो कैसे वो परमेश्वर है अगर छाती को नियंत्रण नहीं कर सकते, तो कैसे जगत का नियंत्रण है। लेकिन एकदम माया मोहित होने से सोचते सूर्य का उदय मेरा आदेश के अनुसार होते हैं, तो ऐसे त्यागी त्यागी होते हैं, तो हर रोज एक या दो बार छाती को त्याग करते हैं। लेकिन दूषित बुद्धि को त्याग करने चाहिए। ऐसे त्यागी वास्तविक त्यागी है, और जो काम को त्याग करते हैं इस भूल धारणा से ग्रस्त होने के लिए, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो ऐसा व्यक्ति की स्थिति बहुत निम्न है सत्कर्मी से। सत्कर्मी का मतलब नियतं कुरु कर्म त्वम्, अनुमोदित कर्म करना चाहिए। वो अनुमोदित काम क्या है? जो शास्त्र के अनुसार अनुमोदित है, तो कुछ काम करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? माम अनुस्मर युद्ध च, भगवान कृष्ण का स्मरण करके काम करना बहुत अच्छा है काम त्याग करने से। तो अगर काम त्याग करना है लेकिन दूषित बुद्धि त्याग नहीं होते हैं, तो क्या फायदा हुआ? और अगर मन साफ हो, अगर एक व्यक्ति समझते कि मैं भगवान का दास हूं, तो वो व्यक्ति के लिए काम त्याग करने का क्या आवश्यकता है? इसलिए आराधनम यदि हरिष्ठप सत्यता किम नाराधित हो यदि हरिष्ठप सत्यता किम। तो एक व्यक्ति अगर हरि की आराधना करते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए त्याग करने का क्या आवश्यकता है? तो हरि आराधना करते हैं वो जीवन की संसिद्धि है। और नाराधित हो यदि हरिष्ठप सत्यता किम, और अगर एक व्यक्ति भगवान की आराधना नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति के लिए त्याग करने से क्या लाभ होगा? तो ये श्लोक का मतलब है कि हरि की आराधना करना चाहिए। त्याग करना तो वो ही मुख्य विषय नहीं है। तो फिर भी देखते हैं कि इतिहास में और आजकल भी बहुत वैष्णव त्यागी थे और है वैरागी। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये, विप्रलांब रसाम्बोधे पादाम्बु जायते नमः। श्री गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज का प्रणाम मंत्र ये कि नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ति वे वैराग्य मूर्ति थे। तो कच्चा चावल का दाना गंगा जल में बिगा करके चाटते थे इनका आहार, कभी कभी कुछ मिर्च के साथ। और कैसे कपड़ा मिला तो फैशन दुकान रेडीमेड नहीं गया, तो शमशान का शव का बाकी कपड़ा जो क्या है, तो कभी कभी वो शमशान में वो शव का कपड़ा है। और खस गरीब लोग का शमशान तो नहीं, तो कोई अगर कोई ज्ञाति संबंधी कुटुम्ब उपस्थित नहीं है तो म्युनिसिपल कर्मचारी कर्तव्य है, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर जला देना। तो अच्छी तरह काम नहीं करते है तो आग लगाते है फिर निकाल जाते हैं। तो ऐसा शाप तो पूरा ज्वलित नहीं होते हैं। तो ऐसा शाप का कपड़ा लेके गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज कपड़ा पहनना था और कभी कभी नंग जाता क्योंकि पूरा अनासक्त भौतिक विषय से। तो कभी कभी देखते हैं कि वैष्णव महान वैरागी होते। तो श्रील प्रभुपाद एक बार उनके गुरु पाद पद्म से पूछे कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण में दो मुख्य थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद में दो प्रकार थे, एक रघुनाथ दास गोस्वामी महान वैरागी थे और एक रामानंद राय जैसे थे तो जो गृहस्थ थे और धन समृद्धि में रहते थे। तो दोनों महाभागवत शुद्ध वैष्णव के चूड़ामणि थे, तो क्यों रघुनाथ दास गोस्वामी जो बहुत बड़ा समृद्ध ऐश्वर्यमय परिवार में थे और वो सब कुछ त्याग करके चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया है और इतना सा धन समृद्धि चोर के तो महान वैराग्य से जीवन व्यतीत किया। और राय रामानंद ऐश्वर्य में रहते थे तो प्रभुपाद इनके गुरुपाद पद्म से पूछे क्यों ऐसे हो, एक महान भागवत चैतन्य महाप्रभु का पार्षद महान वैरागी थे और अन्य भोग विलासी जैसे धन समृद्धि में रहते थे। तो श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद श्री प्रभुपाद के श्री गुरुदेव इस उत्तर दिए कि दोनों महाभागवत थे, लेकिन दोनों की सेवा आदर्श पृथक था। रघुनाथ दास गोस्वामी वैरागी कुल चूड़मणि थे और वैरागी भक्त को आदर्श दिखाए, और रामानंद राय वे भी आदर्श थे, गृहस्थ भक्त का आदर्श दिखाए, तो कैसे भक्त जन धन समृद्धि के बीच में भी शुद्ध भक्त हो सकते? तो जो अनुकूल होता रघुनाथ दास गोस्वामी, जिस प्रकार की जीवन शैली अनुकूल था इनकी सेवा करने के लिए, तो उस प्रकार का जीवन शैली ग्रहण किया, और रामानंद राय के लिए जो अनुकूल था उन्होंने ग्रहण किया। दोनों का उद्देश्य एक ही था, चैतन्य चरण सेवा, लेकिन एक वैराग्य से चरण चैतन्य चरण सेवा की, और अन्य धन समृद्धि में रखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण की सेवा की। तो काम करना चाहिए ये सामान्य उपदेश है, तो फिर भी भक्त समाज में कुछ सन्यासी है, वैरागी है, लेकिन सन्यासी होने का मतलब नहीं, तो काम त्याग करने से, बिना काम करने से आसानी से रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करना, तो अच्छा हो सन्यासी होना फिर कुछ काम नहीं करना है, तो खाली आश्रम में बैठ के आने वाले को आशीर्वाद देना और दक्षिणा स्वीकार करना, तो उस प्रकार का सन्यासी नहीं होना चाहिए। वैष्णव सन्यास का मतलब कर्मी जन से अव्यस्त होना, क्योंकि वैष्णव सन्यास का मतलब सन्यास ग्रहण करना है मुकुंद की सेवा करने के लिए, और मुकुंद की सेवा परिवार के कुटुंब की सेवा से और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सन्यास जीवन में और ज्यादा व्यस्त होना चाहिए। नहीं है कि सन्यास ग्रहण करना है या मठवास करना है जिससे आराम से जीवन व्यतीत करना है, नहीं, तो मठवासी या सन्यासी वैष्णव सन्यासी सदैव भगवान की सेवा में युक्त और तत्पर होना चाहिए। तो सन्यास ग्रहण करना तो छल नहीं है, आराम से जीवन बिताना। सन्यास का मतलब संकल्प करना कि सदैव सर्वत्र सभी स्थिति में मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान की सेवा, और कुछ नहीं है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया वास्तविक सन्यासी कौन है, अनाश्रित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः ससन्यासी च योगी च नानिराग्नेन चाक्रियः, जो गृह अग्नि को चढ़ते हैं सन्यासी बनते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं करते, मतलब कुछ भी काम करने हैं लेकिन प्रयास करते हैं कुछ काम नहीं करना, सब संसारिक कर्तव्य चढ़ते हैं लेकिन सन्यासी होने के भी उसका आध्यात्मिक उद्देश्य ज्यादा नहीं है, कुछ पाठ जाप पूजा इत्यादि करते हैं लेकिन आध्यात्मिक प्यास नहीं है, तो आराम से जीवन बिताते हैं। तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक सन्यासी नहीं है। वास्तविक सन्यासी कौन है, जो काम करते हैं लेकिन काम का फल भुगतने की इच्छा नहीं करते, सब काम करते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो ही सन्यासी है। और ऐसे सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हो सकते, वास्तविक सन्यास, न्यास का मतलब त्याग और सन्यास का मतलब पूर्ण त्याग, तो वास्तविक त्याग नहीं है कमंडलो रखना और कषाय कपड़ा पहनना, वास्तविक सन्यास है युक्त वैराग्य, काम करना सन्यासी होने के या गृहस्थ होने के, काम करना श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, अखिल चेष्टा अर्थात सब काम सब प्रयास कृष्णार्थे कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नियतं कुरु कर्मतः, जो काम तुम के लिए निर्धारित है करो, भाग जाओ मत, काम करो, लेकिन कैसे काम करना चाहिए वो फल से अनासक्त होना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण के चरण पर आसक्त होना चाहिए और काम का फल श्री कृष्ण के दिव्य कमल चरण में अर्पण करना चाहिए, तो ऐसे ही काम करना चाहिए। काम नहीं करने का सवाल नहीं है, तो इसलिए काम भगवान श्री कृष्ण की प्रीति से करना चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? तो सब कर्म करो, अगर आप व्यापारी हो व्यापार करो, अगर आप कृषक हो तो कृषि करो, और साथ ही साथ हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, लेकिन दिन भर तो केवल सांसारिक कार्य में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, कम से कम सुबह और शाम को भक्ति साधना करना चाहिए, सेवा करना अर्थात कृष्ण सेवा करना चाहिए, सेवा करो। कुछ पुस्तक भगवद गीता यथारूप लेके घर घर जाओ, लोगों को सब लोग को भगवद गीता यथारूप दे दो। तो यही एक सुझाव है, सेवा करना चाहिए। कृष्ण सेवा राहित जीवन तो जीवन नहीं है। जीवित शब्द का जीवन, सेवा करो, कृष्ण भक्ति करो, नाम करो, और सब सांसारिक कार्य वो भी कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। कृष्ण संसार करो चारियाना चा जीवे दया नामे रुचि सर्वधर्म सा। सर्वधर्म का सार क्या है? कृष्ण संसार करो, संसार नहीं चढ़ना चाहिए, लेकिन कृष्ण का संसार में प्रवेश करना चाहिए। कृष्ण के 16108 रानी है, तो कृष्ण भी संसारी है, लेकिन कृष्ण का संसार दुखमय नहीं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विही। कृष्ण का संसार परम आध्यात्मिक आनंदमय है। तो कृष्ण संसार, आपका संसार कृष्ण सेवा केंद्रित होना चाहिए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् करुष्व मदार्पणम्। सब कुछ जो आप करते हैं कहते हैं, त्याग आगा करना है, दान आगा देना है, तो सब कृष्ण भगवान को अर्पण करो। तो ये सुखी जीवन का उपाय है। तो कृष्ण संसार करो छे अनाच, और सब प्रकार का पाप कर्म चढ़ना चाहिए, वो कर्म चढ़ना चाहिए, मांस मछली अंडे इत्यादि खाना। व्यसन व्यभिचार इत्यादि, तो यही सब त्याग करना चाहिए, सदाचार करना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में। और जीव दया, जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, जीव दया। जीव दया का मतलब सब लोग के पास जाके सबको भगवद गीता यथारूप देना, यही परम जीव दया है। जीव दया और कृष्ण कृष्ण नाम में रुचि होना चाहिए। तो घर में या मंदिर में कृष्ण कीर्तन कृष्ण नाम जाप कीजिए। तो ये ही कृष्ण संसार करो छाड़ आना छा जीव दया नाम रुचि, यही सर्व धर्म का सार है। और वो सार क्या है? हरि नाम करो सर। धर्म का सार हरि नाम का रूप में प्रकट होता है। इसलिए प्रवचन के पहले हमें यही सुंदर कीर्तन गए, ए मन हरि नाम करो सा, धर्म कर्म ए जप ए तप ज्ञान योग यज्ञ ध्यान नहीं नहीं नहीं कलिते केवल उपाय गोविंद नाम। हे कृष्ण गोविंद मधुसूदन मुरारी केशव, उपाय गोविंद नाम। विशेषकर कलि काल में धर्म पूर्ण होते हैं, नाम से, हरि नाम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम राम राम हरि हरि। नियतं कुरु कर्म त्वम्, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? हरि नाम करना, सदैव हरि नाम करो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि, हरे राम राम राम हरि। तो हाथ से काम करो और मुंह से नाम करो। समस्त वैदिक पंथों का सार यही है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है, मंतव्य है, चुनौती है, खिलाफ है, क्या? नहीं नहीं नहीं, खाली से केवल उपाय गोविंद नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा।